انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں ایک لڑکی چاندی کے زیور پہنے باہر نکلی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر اسے ایک یہودی نے پتھر سے مار دیا۔ جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا تو ابھی اس میں جان باقی تھی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا سر انکار کے لیے اٹھایا۔ پھر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں فلاں نے مارا ہے؟ لڑکی نے اس پر بھی سر اٹھایا۔ تیسری مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فلاں نے تمہیں مارا ہے؟ اس پر لڑکی نے اپنا سر نیچے کی طرف جھکا لیا، اقرار کرتے ہوئے جھکا لیا۔ چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پتھروں سے کچل کر اس کو قتل کر دیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 6877۔